شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که همیشه کنارمونه و هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره. گلگلیای من سلام، شبتون بخیر. با ماهیا میونتون چجوره؟ خوبه؟ خیلی خوب. تند میریم سراغ یه قصه قشنگ به نام آرزوی ماهی کوچولو. توی یه دریای بزرگ ماهی کوچولویی بود که آرزوش رسیدن به اقیانوس بود. ماهی کوچولو فکر میکرد اگه یه راهی پیدا بکنه که بتونه به اقیانوس برسه، میتونه جاهای جدیدی رو ببینه. آخه ماهی کوچولوی ما خیلی ماجراجو بود. به خاطر همینم خیلی وقتا به جاهای خطرناک دریا رفته بود و کم مونده بود خوراک پرنده های دریایی و کوسه ها بشه. یه روز ماهی کوچولو کنار یه ستاره دریایی نشسته بود و داشت باهاش درد دل میکرد. ماهی کوچولو گفت: ستاره قشنگ، تو دوست نداشتی به جای اینکه ته دریا باشی توی آسمونا باشی؟ ستاره دریایی گفت: خب میدونی ماهی کوچولو، کوچیک که بودم فکر میکردم که کاش به جای ستاره دریایی بودن ستاره آسمون بودم. همه نگاه هم میکردن، ولی خیلی زود فهمیدم آرزوم اشتباهه. ماهی کوچولو که داشت به اقیانوسا فکر میکرد با حسرت گفت: آخه چرا؟ آسمون که بهتر از دریاست. اونجا که باشی میتونی همه را از اون بالا ببینی. تازه بعضی از آدما از روی ستاره ها نشونی راهشون رو پیدا میکنن. ستاره دریایی خنده کرد و گفت: منم وقتی کوچیک بودم مثل تو آرزوهای بزرگی داشتم، ولی بعدها که بزرگتر شدم فهمیدم ستاره دریایی بودنم یه آرزوست و خیلی از دوستام توی همین دریا دوست دارن جای من باشن. ماهی کوچولو که فکر میکرد ستاره دریایی میتونه همراهش بیاد تا به اقیانوس ها برسن، ناامید و دل شکسته از ستاره دریایی دور شد و پیش هشت پای پیری رفت که همه بهش عمو هشت پا میگفتن. عمو هشت پا که ماهی کوچولو رو ناراحت دید بهش گفت: ماهی کوچولو چی شده؟ به قول آدما مگه کشتیات غرق شدن که انقدر ناراحتی؟ ماهی کوچولو گفت: عمو هشت پا، شما میدونی که من خیلی دوست دارم به اقیانوس برسم، اما نمیدونم چرا هرچی که توی این دریای بزرگ شنا میکنم به اقیانوس نمیرسم. عمو هشت پا لبخندی عاقلانه زد و گفت: ای ماهی کوچولوی بازیگوش، ببینم مگه تو نمیدونی این دریا راهی به اقیانوس نداره؟ در ضمن اقیانوسا خیلی بزرگن و تو اونجا کسی رو نمیشناسی، ممکنه یکی دو روزه خوراک پرنده های دریایی بشی یا کوسه ها تو رو بخورن. یادت باشه قبل از اینکه آرزویی بکنی در مورد آرزوت باید تحقیق بکنی. اینو گفت و داخل یک کشتی شکسته شد که سالها بود ته دریا گیر کرده بود. بچه‌های گلم، ماهی کوچولو رفت نزدیکی‌های آب تا نگاهی به آسمون بندازه. همی که نزدیک آب رفت یه دفعه پرنده دریایی رو دید که به سمتش میاد. ماهی کوچولو ترسید و به زیر آب رفت، ولی پرنده دریایی به زیر آب اومده بود و ظرف چند ثانیه میخواست ماهی کوچولوی قصه ما رو بگیره و بخوره. ماهی کوچولو که خیلی ترسیده بود داد زد: کمک، کمکم کنین، الان این پرنده دریایی منو میخوره. یه دفعه تعدادی از ماهیای بزرگتر که با تجربه تر بودن و همیشه گروهی به این طرف و اون طرف می رفتن صدای اونو شنیدن و به طرف پرنده دریایی رفتن. این شد که حواس پرنده دریایی پرت شد و ماهی کوچولو قصه ما هم تونست فرار کنه و زنده بمونه. بچه‌های گلم، بعد از این اتفاق ماهی کوچولو به طرف خونش رفت. در دلش خدا رو شکر کرد که توی دریای آشنایی زندگی میکنه که به قول عمو هشبا همه حواسشون بهش هست و موقعی که به کمک نیاز داره به اون کمک میکنه. عزیزای دلبندم، آفرین آفرین به دوستای ماهی کوچولوی ما که به کمکش اومدن. بله، ما باید قناعت بکنیم، به اون چیزی که خدا داده راضی باشیم، در این حال دقت بکنیم، مواظب باشیم، جاهایی بریم که دشمن نباشه، دوستامون اطرافمون باشن. اینو ماهی کوچولوی قصه ما دیگه یاد گرفت، جای دورم نمیره. شما وقتی بیرون میرین حتما با بزرگترا باشین، دستتونو بدین به دست بزرگترا. قربون شما بچه های خوب و عاقل خودم، تا فردا شب، خدا نگهدار همگی شما.